Radio Młodych Bandytów, czyli witajcie w Domu Starców. Radio Młodych Bandytów, we imię na jednej fali. Witam serdecznie w audycji Radio Młodych Bandytów. To miejsce, gdzie ludzie młodzi duchem, z dowodem osobistym, z lekko zawyżonym w miejscu daty urodzenia, czują się jak w domu, z lekko zawyżoną datą urodzenia. Oczywiście trójka nocą, w nocy z niedzieli na poniedziałek, azyl żyjących inaczej, spokojniej, wolniej, godniej, bez dynamiki, reklam i marudzenia polityków. Witają Państwa razem ze mną wydawca audycji Aleksandra Budka i realizator audycji dzisiejszego naszego spotkania Grzegorz Leczkowski. W tym zestawie będziemy towarzyszyć Państwu aż do godziny trzeciej. Na początek wizytówka autora, czyli osoby odpowiedzialnej za muzykę w trójce w nocy od drugiej do trzeciej z niedzieli na poniedziałek. A autor uważa, że najważniejszą formą wrażliwości emocji jest dla człowieka obcowanie z przyrodą i nie chodzi o ekstremizm ekologów, chodzi po prostu o to, aby nie rozmieniać się w życiu na błoto, dlatego warto spojrzeć od czasu do czasu na przyrodę i jej prawa. Grafika Róże Europy, część pierwsza i część druga. Zapinamy pasy i spokojnie ruszamy w podróż. Yeah. Róże Europy, grafika w dwóch odsłonach, pieśń o związku jednostki z elementami przyrody. Niby rok 1993, a jakby współcześnie temat został dotknięty. Tymczasem ruszamy dalej przez naszą podróż po peryferiach muzyki sprzed dekad, ale nadal aktualnej w warstwie literackiej i muzycznej. Pospacerujemy z super atrakcyjną panterą. Walk to dobry temat na wczoraj, na dziś, na jutro. Bardzo konkretny rytm, bardzo fajny groove, super narracja. No to po prostu będzie piękna kompozycja. Yeah. was one off the goddamn Far Beyond Driven album, which I gotta say, I'm very, very happy that everybody bought that album and put all the fucking commercial shit in their fucking place and our record came out number one and all that fucking shit. I like it. Next song's called Becoming. Check it out, Richard Law. Walki, Becoming, Pantera, 1981-2013. To lata, w których ten zespół funkcjonował. Piękne lata muzyki heavy metalowej. Walk to utwór z ich 6. albumu. Riff użyty w tej piosence rozgrywany jest w sygnaturach czasowych liczonych w taktach 12/8, co nie jest normalnym pulsem w rock and rollu, ale jak słyszeliśmy, Pantera absolutnie dała radę. Sam riff powstał podczas trasy koncertowej zespołu, trasy zatytułowanej Cowboys from Hell, a potem jak już wrócili, to dodali tekst. Wokalista Phil Anselmo powiedział, że przesłanie tej piosenki brzmiało mniej więcej tak. Goń się ze swoją popieprzoną postawą, trzymaj się ode mnie z daleka. To przesłanie jakoby miało być skierowane do, no, powiedzmy, byłych przyjaciół zespołu, którzy traktowali kapelę jak świrów niedostosowanych do dekoracji dyktowanych ludziom przez prawa show biznesu. Nie czuli się, jak sami mówili, jak gwiazdy rocka z wyhaftowaną gwiazdą na twarzach i stąd ten manifest pana Anselmo. Utwór do dziś jest uważany za jeden z najlepszych w historii zespołu, a także za jedną z najbardziej znanych piosenek kapeli, zarówno przez fanów Pantery, jak i dla zwykłych słuchaczy. Piosenka uplasowała się na 16. miejscu na liście 40 największych piosenek stacji telewizyjnej VH1 w historii tejże stacji. Magazyn Guitar World uznał solówkę z tej piosenki za 57. w historii wszechczasów rock'n'rolla. Piosenka osiągnęła też 35. miejsce w rankingu singli w Wielkiej Brytanii, a także była numerem 23 bądź 23 na amerykańskiej liście Billboardu. Natomiast Becoming to kawałek historii samego Anselmo. Dotyczy bowiem dzieciństwa wokalisty Pantery. Dotyczy Filipa Anselmo, opisując jego dzieciństwo jako czas różnych nadużyć i zaniedbań. Piosenka osiągnęła aż 12 miejsce na wykresie Hot Rock Stream Rock Tracks. Anselmo ten utwór sklasyfikował w sposób następujący. Uwielbiam go, ponieważ jest skrzekliwy, sfeminizowany i oryginalny, a jednocześnie brzydki. Riff jest ciężki i bardzo panterowski do maksimum, a także ma monstrualny refren, który bardzo dobrze uosabia ducha Pantery. Ja na dziś wybrałem jeszcze jeden super song tego zespołu. To będzie Pantera, ciąg dalszy w wersji koncertowej. Piosenka zatytułowana Cemetery Games. Rubber on a touch of me without a chill. Vogue Japan. Japan, formacja założona w 1974 roku w Catford. A Catford leży nie w Japonii, a w południowym Londynie. Zespół początkowo inspirował się glam rockiem, ale potem muzyków zespołu interesowała bardziej muzyka elektroniczna, no i w końcu New Romantic. Japan osiągnęli sukces pod koniec lat 70. i na początku lat 80., wydając wtedy aż 9 brytyjskich hitów, które znalazły się na liście top 40, w tym hitowy singiel Goats z 1982 roku, który to singiel za chwilę sobie przypomnimy. Zespół, który początkowo był bezimienny, zdecydował nazwać się Japan tuż przed pierwszym występem na żywo, a było to w połowie lat 70. W zasadzie w drugiej połowie lat 70. Po zwycięstwie w konkursie talentów sponsorowanym przez jedną z wytwórni fonograficznych w 1977 roku podpisali, chociaż to Brytyjczycy, kontrakt z niemiecką Ariola Hansa Records, a rok później zadebiutowali właśnie już jako Japończycy. Praktycznie w 1991 roku przestali grać jako Japan, ale ich utwory nadal nam dźwięczą w uszach. Przed nami obiecany, anonsowany Ghosts, a potem jeszcze jako bonus Live in Tokyo. Live in Tokyo, pierwotnie wydany jako singiel w 1979 roku, został dwukrotnie wydany ponownie, potem, zanim ostatecznie stał się hitem na brytyjskiej liście singli w 1982 roku. Trochę w stylu Donny Summer, ale pewnie dlatego, że w kompozycji owej maczał palce niejaki Giovanni Giorgio Moroder, włoski piosenkarz, autor tekstu, DJ i producent muzyczny, często uznawany za twórcę Italo Disco i nazywany po prostu ojcem chrzestnym światowego disco. Pisał też właśnie dla Donny Summer. Przed Państwem dwa razy formacja Japan Ghost i Life in Tokyo. Of my life, no. spaced out when my chance came to be king. The ghost of my life blew wilder than the wind. To był zespół Japan z Wielkiej Brytanii, a teraz coś mocniejszego, ale nie mniej melodyjnego. Grupa Gun, kiedyś widziałem ich jako przedgrupę koncertu Rolling Stonesów w Berlinie. Było jeszcze bardzo jasno, ale świetnie zaprezentowali się wtedy. To naprawdę prawdziwy rock and roll. Grali ze Stonesami w roku 1990 trasę w USA i Europie, na całej trasie właśnie toczących się kamieni im towarzyszyli. Hard rockowy skład z Glasgow, czyli ze Szkocji, zaczęli w 1987, grali przez 10 lat, potem przerwa do 2008 roku i od tamtego roku do dziś grają nadal. Bardzo ciekawa poprokowa kamanda, dobra na każdą porę dnia i nocy. Posłuchamy na koniec audycji dwóch kompozycji, Welcome to the Real World i Crazy You. I w takich sympatycznych okolicznościach muzyki rozrywkowej zakończymy nasze dzisiejsze rendezvous. Za uwagę dziękuję Aleksandra Budka, wydawca audycji, Grzegorz Leczkowski, realizujący nasz set w trójkowym Radiu Młodych Bandytów i ja, Piotr Klat, wybierający dla Państwa muzykę. Do usłyszenia w kolejnej audycji. So happy.